राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2059 12 अक्टूबर 2002 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम राम राम राम राम देखो भाई बड़ी शुभम बात है कि सब छोड़ना पड़ेगा ही। यहाँ सीधे चार चीजें हैं, उनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जड़ चीजें आपको छोड़ते चले जाए निरंतर, हरदम छोड़ रही है प्रतिक्षण जड़ चीजें, और सब तो छूट जाएगी है। शरीर मन बुद्धि इंद्रिया संत धन धन घर संप्रदाय संपत्ति ये सब छूट जाएगी। उनको छोड़ना है, छोड़ना तो उनको ही है कि जो छोड़ रही है आपको, अर्धम छोड़ रही है, पहले थी नहीं है। माँ बाप भाई संबंधी कुटुम्बी रुपया पैसा घर जमीन जायदाद पहले नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी और अभी भी जान जा रही है। इनमें ही है काम क्रोध लोभ मोह, इसमें ही है। ये विभाग ही छोड़ दे तो निहाल हो जाए। जो निरंतर छोड़ रहा है आपके साथ पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अभी वर्तमान में भी आपके जा रहा है, उनको तो छोड़ना है। कितनी शुभ बात है, छूटेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। आप भी सोचो क्या संदेह इसमें, शरीर छूटेगा ही, रुपये पैसे चीज वस्तु घर जमीन सब छूटेगा, परिवार सब छूटेगा। पता ही नहीं उन्हें कहाँ गए कैसे हुए, कोई समाचार ही नहीं। यहाँ मरने वालों को शेर जी ने कहा था तुम जा रहे हो तो भाई कोई मौका है तो समाचार दो देना, कहाँ हो कैसे हो क्या बात है, कोई चिट्ठी सो जाए कुछ नहीं, पता ही नहीं लगता। इतना काम करा तो पीछे समाचार को देना भाई यहाँ हम आ गए है वहाँ है ऐसा है। फिर नहीं कहा था मरने वालों को तुम जा रहे हो तो वहां का समाचार तो बताना, कोई समाचार नहीं आ रहा है। इतना अभाव के कोई पता ही नहीं, किसे पता ही नहीं है। और ये सब जड़ है, नाशवान है, शर्मंगूर है, और शरीर भी नाशवान है, सुनमंगूर है, अपना अभी भी नहीं है। जो पीछे नहीं है पहले नहीं है अब भी नहीं है, इनको छोड़ना है। इतनी बात तो है, इनमें काम और क्रोध लोभ सब छूट जाते, सभी एजेंट विभाग में ही है, अपने में है ही नहीं, ये छूट जाएगा। और आप बाप हो तो अनेक दुनिया में गए तो सब शरीर छूटे, सब छूटे, और 84 लाख जोड़ी शरीर छूटी और मनुष्य में आ गए, मनुष्य शरीर छूट जाएगा, इसी बात में कहाँ जाएगा कैसे होगा, सब छूटेगा। मुक्ति होती है तो उसमें जड़ से जड़ त्याग हो जाता है, कर्मयोग में जड़ सेवा में लग जाती है, और भक्ति योग में तो बहुत ही आनंदी बात है, छूट जाए तो छोड़ दिया और है उसमें लग गए। तो छूटेगा जरूर है, अब उनको छोड़ दो बारी तो जीवन मुक्त हो जाओ। कितनी सीधी सरल बात है, करने जाओ तो बताओ क्या है, अपनी मानी है उसको छोड़ा है, अपनी मारी है उसको भी आप वापस अपने घरों को अपने दुकानों को अपने कुटुंबियों को छोड़ कर आप आए हो या सब छूटेगा तो सर्वथा ही अपने मन से ही छोड़ दो। ये छूट रहा है छूट रहा है उसको छोड़ना है छूटेगा ही पहले था नहीं और पीछे रहेगा नहीं और वर्तमान में भी छूट रहा है उसको छोड़ना है। उसको छोड़ने से एक काम करो दो बार यही छूट जाएगा निर्मल हो जाओगे जीवन मुक्त हो जाओगा। फिर इसी बात है ये सब प्रकृति में है प्रकृति का हरदम बदल रही है हरदम भी ये स्वर्ग में बदलती है प्रलय में बदलती है बदलती रहती है ये कभी एक रूप रहती ही नहीं किसी के साथ रहती ही नहीं जो नहीं रहेगी उसको त्याग करना है रहेगी नहीं बिल्कुल ही आप रख सकते ही नहीं उसको त्याग कर दिया मन से अपना नहीं माना तो मन से त्याग कर दिया अपना नहीं है ये तो जाने वाली है जा रही है अपनी नहीं है इतनी बातें स्वीकार करनी है सब काम हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा ज्ञान हो जाओगे जीवन मुक्त हो जाओगे महात्मा बन जाओगे सबके सब बढ़ सकते सबके सब ऐसी बात है जो छोड़ रही है आपको उसको छोड़ना है उसको छोड़ने से सब आफत मिट जाती है इनके पकड़ने से सब आफत आती है और छोड़ने से सब आफत मिट जाती है और छोड़ेगी जरूर आपको छोड़ देगी जो निश्चित ही छोड़ने वाली है उसको छोड़ना है। इतना काम ही तोड़ना है छोड़ दिया इन्हें अपना अपना छोड़ दिया इनसे काम प्रबुद्धा है ये जितने विकार है सब इसे छोड़ने छूट जाते ये सब जड़ में ही है चेतन में है ही काम है को दे दो लेकिन है को नहीं चेतन रह जाएगा वो चेतन रह जाएगा जड़ छूट जाएगा अब लोग ज्ञान योग हो गया जिनों की सेवा में लगा दो कर्मयोग हो गया अरे अपने आप को भगवान लगा दो भक्ति योग हो गया करने दो तो बताओ नहीं छूटे तो भगवान से प्रार्थना करो कहे नाथ इसको पिंड छुड़ाओ मेरे छूटता नहीं संतों से कहो भक्तों से कहो सुनने वाले उनसे कहो छूटेगा से तो छूट जाएगा ये तो छूटेगा ही आपके मन में अपना माना है वही छोड़ना है अपना अपना छोड़ देना अपना अपना वो ही रहता है साथ में चीज तो रहेगी नहीं अपना अपना है वो रहता है वो छोड़ दो अपना अपना रहेगा तो फिर जन्म होगा फिर दुख होगा संताप होगा ऐसी जो रहेगी नहीं फिर भी नहीं रहेगी फिर भी रहेगी नहीं साथ में जो नहीं रहेगी उनको छोड़ दिया जो छोड़ रही है उनको छोड़ना है बात तो इतनी है सच्ची बात है एकदम जो छोड़ रही है आपको उनको छोड़ दिया ये जड़ में ही है सभी ये पता लग गया कि जड़ में ही है तो जड़ तो छूटते ही रहे बिना छोड़े अपना मानते रहोगे तो दोष बीच रहेंगे वो जन्म मरण देंगे कारण गुण संगोष सदस्य योनि में जाने में गुणों का संग कारण है गुण हदो छूटते इनमें रहने की शक्ति नहीं है शरीर बालक था तो बालक बड़ा छूट गया खिलौने दिए सब निर्तक हो सब प्रत्यक्ष बात है पहले जन्म में थे सब छूट गए इस जन्म में सब छूट जाएंगे तो इनको केवल पकड़ा है वो पकड़ना ही दोष हुआ है तो हमें ना पकड़े बस इतने मुक्ति है कितनी सीधी सरल बात है जो आदम छोड़ रही है हमारे को उनको मन से छोड़ जाएगा अपना नहीं है छोड़ते ही हो ये बहन माता जो विवाह होता है उस समय में गोत्र भी बदल जाता है और हो जाती है। पहले तो रोते भी है, करते भी है, फिर याद ही नहीं होते माता पिता भाई भौजाई भतीजे, याद ही नहीं। माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, वहीं बैठी, मेरा घर परिवार है, तो मुझे छूट गया, जो ये भी छूटेगा, क्या सासरा हरदम रहेगा, क्या पति हरदम रहेगा, क्या भाई बंधु हरदम रहेंगे, हरदम कोई रहने वाला है ही नहीं, तो कोई रहने वाला ही नहीं है, उनको भी छोड़ना है, उनको छोड़ा है, और उनके साथ ये होगा जितने गए ये सब छूट जाएंगे। काम करो लो बात, ये भी प्रकृति में ही है, प्रकृति से अतीत में है ही नहीं, चेतन में कहा चेतन को ये कोई विकार नहीं है, निर्विकार समझते है उसको, वो विकार जब शांत है वो सबको प्राप्त है, जब सब सब जगह परमात्मा है तो अपने में नहीं है क्या, अपने में भी है उसको अपना है और दूसरे को दो, इन दो बातों में से एक बात करनी है, जरूर छोड़ना है, जरूर छोड़ दिया, एक बात कर दो बात तुझे आ गई, ऐसे उसे परमात्मा को पकड़ लिया और वो छोड़ दिया, तो परमात्मा को पकड़ लो, परमात्मा है मन से ही पकड़ना होगा, मन से ही ज्ञान है, सीधी सीधी बात होने वाली है, अवश्य भावी है, उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया, इतने मुक्ति हो जाए, कर्मयोग हो जाएगा, भक्ति योग हो जाएगा, यह दोनों छूटने वाला है, यह लौकिक है, ऐसा लोगों की भक्ति है वो हो जाएगी, लोक इसमें दो हिस्सा, लोक में दो हिस्सा है, बाप लोगों से लोक है, उत्तम पुरुषत्वान्य परमात्मे यो लोग ईश्वर वो सब लोगों को व्याप्त करके और सब में है वो रहेगा ही, और रहेगा ही उसको पकड़ दो तो आप छूट जाएगा, छूट दो तो आप रह जाएगा, दो में एक काम कर दो, दो काम है दोनों का दो, दोनों में एक कर दो, एक चाहे जड़ को छोड़ दो चाहे चेतन को पकड़ दो, और चेतन तो साथ में रहेगा ही, वो आपको छोड़ेगा नहीं, आप उनको विमुख हो जाते हो, सन्मुख वो जीव वो जब ही जन्म कोट यज्ञा रहते भाई सब पाप छूट जाएगा, अब आप छूट जाएगी, दो छूट जाएगा, विकार छूट जाएगा, ये तो छूट जाएगा ही, मन से पकड़े हुए रहे, वो मन से आपने पकड़ा अपना बना वो है कारण गुण संगोष है सदा हरी हरी सुबह, उनका संग आपने मन से पकड़ा है, उसके कारण ऊंची श्रेणियों में जाना पड़ता है, सीधी सरल सरल बात है, एकदम सीधी, नहीं समझा हुआ तो पूछो, समझने के लिए आप पीछे पड़ जाओ, जैसे हम आपके पीछे पड़े तुम हमारे पीछे पड़ जाओ, हम दोनों का फायदा होगा, आपके फायदा मेरे भी फायदा, हम बोलने वाले कैसे छोड़ दो, तुम सुनने वाले कैसे अच्छा छोड़ देंगे, तुम भी छोड़ दो हम भी छोड़ दें, ऐसी बात है, दोनों राजी हो जाएंगे, संसार राजी हो जाएगा, महात्मा राजी हो जाएंगे, भगवान राजी हो जाएंगे, आप निहाल हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, खरी बात है, अरे छूटेगी जरूरी, रख सकते ही नहीं है किसी की तरह, तो वो बोलो कि हम तो रखेंगे, रुद्र भी रख लेंगे, घर भी रख लेंगे, कुटुंब भी रख लेंगे, हम तो रख लेंगे, ऐसा हो तो छोड़ो, तो रख सकते ही नहीं तो छोड़ दो, बस छूटेगा ही तो छोड़ दो, सीधी सरल बात है, परमात्मा को लाने की जरूरत नहीं, एक काम और एक कर दो काम है, एक काम कर दो, चाहे तो परमात्मा को पकड़ दो चाहे संसार को छोड़ दो, दोनों हो जाए, एक काम है दोनों हो जाएगा, एक काम में दोनों काम हो जाएगा, ऐसे तो मन से उसको पकड़ो मत, मन से अपना मत मानो, यही बात है। अंत तो जाएंगे पामर तू न सके अब ही थे मन पर देखो प्राणी अवसर भी थे अंत ही तो जाएंगे ब्राह्मण तू न सके अब ही थे पहले से अपना छोड़ दिया। अरे आप गाय को छोड़ गए हो पर मन से नहीं छोड़ते, मन से छोड़ दो, फिर से अपना नहीं है, अपना नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, वो छोड़ना है आपको, जरूर छोड़ देंगे, ये रहेंगे नहीं आपके साथ में, अपने छोड़ दो, इतनी शुभ बात सीधी है, रहेंगे नहीं तो छोड़ने भी आ रहे हैं, मन से अपना नहीं है छोड़ दिया बस, फिर ठीक रहेगा, मन से आनंद में रहेंगे, छोड़ेंगे ही छोड़ दिया ठीक हो जाएगा। हम सब भी समझ करें जो छूटता ही है छूटेगा ही, और वो मन से पकड़ो मत, बस कारण गुण संग संग रंग, वो संग छोड़ देना गुण कारण गुण संगो से सदर वासुदेवी में गुणों का संग, वो संग छोड़ दिया अपना, ये छोड़ते ही मर जाए छोड़ दिया, माँ बाप मर गए छोड़ दिया, भाई बंधु मर गए छोड़ दिया, तो छोड़ दे दो सबको छोड़ दिया, भगवान पकड़ दिया, दो में से एक कर दो, चाहे भगवान में पकड़ दो भगवान से, उसका नाम जबर उठाएगी तन उठाई उसमें ले जाओ, उसको पकड़ दो दूरी पकड़ छूट जाएगी, इसको छोड़ दो वो रह जाएगा अपने आप ही, उनको छोड़ सकता नहीं, छोड़ नहीं सकता, रख ही नहीं सकता, नहीं छोड़ दी, जो नहीं रहेगा पहले छोड़ दिया, अंत में रहेगा तो नहीं रख सकते नहीं छोड़ते, कितना काम बढ़ जाएगा, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, कितनी शुभ बात है, छोड़ी बात है, छूटेगा सब जरूर छूटेगा, कोई रख सकते ही नहीं, किसी ताकत नहीं किसी, निराकार आप रह जाएंगे, आपका स्वरूप निराकार है, साकार तो सब छूटेगा, विदेह दोष भी छूट जाए साथ साथ विकार भी छूट जाएंगे, बड़ा कठिन मालूम देता है, आप मालूम हो गया तो जन्म में ही है, चित्र में है ही नहीं, सदाई समझते चेतन में नहीं है, परंतु साफ साफ मालूम हो गई कि जाने वाले हैं, चेतन वाले नहीं है, उनको मन से छोड़ दिया, अपना नहीं माना, इतने में काम बन गया सब ठीक हो गया, अंत ही तो हित देंगे पामर तू दे अभी, अरे आप मैंने जिन दिन ने छोड़ा है उतना सुखी हुआ है, जितना जितना छोड़ा उतना सुखी हुआ है, कहीं बैठे हो बैठे हो मन से अपना नहीं भाई, आपके घर ये छोरी है वो छोरी हुई, मैंने भाई को उधर है आपस में भाई, भाई से क्यों उधर है, आप भाई तो जाने वाली है, आप घर जाएगी तो घर क्यों गई, मैंने साथ रहेंगे नहीं तो कोई नहीं रहेगा, कोई रहने वाला तो राम जी है, रहने वाले को रख लो जाने वाले को छोड़ दो, मन से भीतर से साफ छोड़ दिया, कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात है, ये ठाला है अपने पता लग गया कि ये तो नहीं रहेगा, छूटेगा, जो होने वाला है वो कर दिया, होने वाला है होने वाला, कभी नहीं है, छूटने वाला ही है, हरदम छूट रहा, हरदम बड़े बड़ा छूट गया, छोटे बच्चे थे और बच्चा छूट गया, जवानी छूट गई, बूढ़े हो गया, बुढ़ापन छूट जाएगा, बुखार भी छूट जाएगा, रोग भी छूट जाएगा, निरोग भी छूट जाएगा, तुम भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, और रुपयों का थेला गुरु भी जाएगा, चेला भी जाएगा, सब जाएंगे, सब छूटेंगे, छूटेगा ही, साथी सारे दिन साथ पते है, तुम क्यों रहा अकेला, हिंदू का दर्शन मेरा, सब जाएगा, छूटेगा ही, कितनी सुगम सोरी बात, जरूर छूटेगा, संबंध विच्छेद होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि मरते हमने छोड़ा, हमने पिछड़ा चिट्ठी बताई, मेरे सामने की बात है, शरीर का समाचार देना, तुम जा रहे हो तो समाचार तो देना, कैसे हो, कहाँ हो, कैसा लोग है, समाचार देना, एक दिन नहीं है समाचार ही नहीं, किसी को समाचार नहीं, चले गए तुम जाएंगे तो जाएंगे, उन्होंने छोड़ दिया, नहीं जाएंगे वो परमात्मा साथ में है, सर्वे से चाहो मेरी सन्निविष्ट, इसमें सर्वभूता नाम देश है, हम आत्मा उड़ा गए सर्वभूता से, सबके अंतःकरण में रहते भगवान, वो नहीं छोड़ते, आप वो प्रेत भूत विचार हो तो छोड़ेगा नहीं, कुत्ता गदा बच जाओ तो छोड़ेगा नहीं, भगवान छोड़ेगा नहीं, जब छोड़ेंगे नहीं तो नहीं छोड़े उसको रख दिया, छोड़े उन्हें छोड़ दिया, इतनी बात है, तो नहीं छोड़े उसको रख दिया, छोड़े उसको छोड़ दिया, जो आप साहब होना है, आप साहब रहने वाला है उसको छोड़ दिया, छोड़ने वाले को छोड़ दिया, इतना काम हो जाएगा, रहने वाले प्रेम कर लिया तो सब काम ठीक हो जाएगा, एक भगवान से भी भगवान ही मेरा है, बिना मेरी का कोई और प्रभाव नहीं है भाई, जाएगा जहां अकेला, कोई साथ में नहीं जाएगा, तो मन से छोड़ दो पहले से ही, क्यों बाहर से सोचेगा ही, अरे स्त्रियां जितनी है एक को देखो, हमारे बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, भतीजे को छोड़ दिया, भौजाई को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, जा बैठी, ये तो छोटे बना है भाई, और मरने वाले छोड़ते ही हैं, सबसे छोड़ कर सोच जाते हैं, उनको अपना नहीं है पहले से ही, पहले अपने साथ था नहीं और फिर साथ रहेगा नहीं, पहले ऐसा ही पीछे ऐसा ही, और वर्तमान में ही जा रहा है, पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं, वर्तमान में छोड़ रहा है, उसी को छोड़ना है, जो पहले ही था और पीछे रहेगा और वर्तमान में रहेगा उसको रखना है, बात रहती है, रहने वाले को रखना है, जाने वाले को छोड़ पता उसका, इतना ही काम नहीं करे और क्या करें, बोला कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, इन्हें समझ रखने से ही कितने विकार रहते विधि में, विकार से छूट जाएगा, मुक्त हो जाओगे, अरे भगवान में रह जाओ, भक्त हो जाओगे भगवान के साथ में, खेलो मौज मधुर आनंद से, छूटेगा वो तो मुक्ति हो गई, और भक्तों को भगवान का प्रेम भी मिल गया, छूट गया प्रेम मिल गया, इतनी सरल बात है, इतनी सीधी बात है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है। अपने सामने कहीं दे रहे हैं, अपने सामने दे रहे हैं, हमारे साथ वाले, साथ पढ़ने वाले सब चले गए। अपने बात कर दो, सत्संग सफल हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, सब ठीक हो जाए। नहीं तो आप ही छोड़ो, मुझे नहीं छोड़े, पर सत्संग करने में क्या फर्क पड़ा? आपने इन बातों को जान ली, जानते नहीं बहुत, तो बहुत लोग जानते नहीं, हम तो खुद जानते नहीं थे, पढ़ाई करी थी, करी सब जानते ही नहीं थे, वो जान गए। आपने सुन लिया, आप भी जान गए, सच्ची बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।